beraber çok mutluyduk. Neden ayrılık oldu? Zalim gurbettir emi, seni elimden aldı. Zalim gurbettir emi, seni elimden aldı. Artık sabrım kalmadı, dön gel gurbet direni. Sevgilimden bir haber al gel gurbet direni. İçimdeki hasreti dindir gurbet treni, içimdeki ateşi ah söndür gurbet treni. Geçti aradan, haber bile salmadı. Döndü gurbet treni, yarim neden gelmedi? Döndü gurbet treni, yarim neden gelmedi? Artık sabrım kalmadı, dön gel gurbet treni. Sevgilimden bir haber al gel gurbet treni. İçimdeki ateşi söndür gurbet treni, içimdeki hasreti dindir gurbet treni.